washing Sherlock. Ki volt a gazdagnak elvon? Még nem vártál meg? Nem bírom visszacsukni, hogy kinyissam. Aha. Mert ez ki, amazt a tiltéket is ki lehet adni, ki a szint felé szétnyíli. Ez is szép kéfej kinyílik. Ez nem nyílik ki? Hát dehogy nem. Hát de helyén kőne, hogy legyen. Na, adom az orosságokat. Mit kész? Pirellap vodka. Pirellap. Mary Garfi. Melyik, hogy is mivel? Zöld, izé... A yellow poker. Minek hívja? Én sem tudom. Kell egy prikloratrafon, vagy nem kell? Spiratrafon, kell vagy nem kell mostan? Az miről jó? Az is vízhajtó. Hát akkor sűrűbben képviselni. Akarsz pisálni, nem akarsz pisálni? Hogyja? Több vizet kell innod. Mennyi az álfa? Nincs még meg, milyen a vállam. Itt vannak az izmok. Víz van benne megint? Nincs. Akkor kell vagy nem kell? Hát adja, hát jó. Ha nem, akkor kettőz alkalommal adni kell. Más, holnap után. Pikere lehet a raffon ebbe, hanyszor a szalve. Na, hogy nézett már ki? Máskor dagasztabb a pót a kalábaid? Há, hogy ne. Egy koporsóban néznek ki. Hogy érted? Én halott emberek. Hogy érted, hogy halott emberek? Hát azok ilyen... Tisztára jó kalábaid, mi bajaid vannak a kalábaiddal? Tisztára izmos, amit tudod? Hát írtó izmos, vedd be a kópe. Te úgy néz, hogy 2,5 tabletta van csak. Jó. Én gondoltam anyád helyett árulsz. Hát valahova miért meghatatálva, de hogy hova kérni a üzét, a szárasság véget. Hanak a múltkölyök, amiket utoljára vettem ki. Az is van. Kik, vagy zöld. Ja, ilyen nagyon zacskó volt nálam csak. Én odaírtam, hogy mikor vetted ki, mert itt van ebben. Jó, kérte. Az biztos jelök. Azok a frissek. Az nem kell. Mikor vettem be? Nem tudom. Kör, hát akarsz bevenni? Hát nem muszáj, ha úlet nem kell. Két nap szünet? Aha, kettő nap, akkor hát három nap. Három napot akarod szünet eltetni, akkor... Döntsed el, hogy én érzed magadat. Most jobban érzem magam. Jó. Ha rosszabbul lesz, akkor be kell kapni, és akkor... Nem, tudom, hogy az... Az, de dikolor nem lehet kapva. Újjaj. Na most megsegíted azt az ablakot helyre baszni. Nem bírom is, nem bírom, hiába már ezt a lépő. Most ezt nem tudom, hogy kell ennek állni. Ez most... Nincs, most nincs becsukva, de van. Na, most nyílt ki. Jó. Így gondoltad kinyitni? Hát meg kell mosni, bazd meg már, hát hogy... Vigyázz, a felre ne esel el, nem fogja ott a mennyedesen csukódott be. Az a rész nem fogja, vigyázz a felre nagyon. Azt mondja Peti, hogy sarokvas. Itt a sarokvas. Milyen rosszul csukódott, ami megvan. Akkor most már vigyázzon, csak egy fog, ne essen rá. Ne legyen a közelében. Na, várj, ne tedd úgy oda! Amúgy tedd egészen isti! Ne essen rá, nem érteni, mit mondok? Az a fönti fogója nincs benne. Fönt megvan már, ilyen bemeredve az egész, látod? Mert megvan már hallóba. Jó, hagyjad. Így direkt arra esni, ne tedd rá, essen rá, ha esik, amúgy essen. Ki kell támasztani, ki kell kötni. Madzalka, hogy ne elmeressen. Jó, az egy madzagot megfogd és kikötöd. Hozzá a madzagot? Ki kell kötni. Kinek mosod le, hogyha szédisz? Nem tudom, neked elkezdne. Mindjárt. Ez mi? Ezeket is szét lehet ütni. Szét. csavargattam, meg kell nézni, hogy milyen lesz, ha még szárad. Hagyjad. Ott a sarkát nem írjön. Végig a kosmára. Meg kell állni, még száradjon, milyen fog. Majd egy tűzőm szárad. Dobd bele azt a kóba. Száradott kóba tettem. Ah, ott van. Fogja, itt van száradva. Mert akkor is a pókálós lesz a közepe. Hát azt így küldeni kintáltam. Máskor szintottad, ami? Szint szoktam, de nem bírjuk visszacsukni. Becsukni, úgy sem lehet becsukni, megyek a dolgaimra, mint. Na, várj, becsukom. Na, ennyi akkor le. Szépen lassan nem ész. Úgy szoktam én, hogy ezt beteszem, így, ha elmehetem, szopeti azt mondja, hogy elmehetem a sarokos. Most ez így be van csukva? Tudom, hát nem még a brámánál. Most be van csukva, csak nem van menve fönt a sorokvasson. Az lóg. Uh-huh. Most így becsuktam, de mindjárt itt van, akkor majd... Akkor nem tudjuk, hogy jól mondod. Akkor így mondod. Na. Most lehet így kinyitni. Most így nyitódik, látod? Most így van kinyitódva. Jó. Hogyan így? tábla van is. A helyek nem írnak, ment ki. Az ágynak? Jó, és akkor ide raktam, ennyi csak. Így. Alattam én. Jó, alatta raktam már. Akkor jó. Fáradtál nagyon, máma? Hú. Hát neked volt a sok munka. Merre mi is most? Koncentrálté. Megyek.